إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi delu ci wat ci tawfiqu borom bi tabarak wa taala ci sunu dars tawhid bi ñi amal suba gu jot ci sunu téré bobu di sharh al jami'u li ibadatillahi wahdahu. Ba legi ñi ngi way di and ak borom téré bi ci tektal yi muy indi, mu nekk ay firnde yuy wone ne ponk yooyu nga xam ni, wala tomb yooyu nga xam ni jiitu woon na mu limoon leen benn par benn, yooyee kat ay jaamu yàlla la. Ndax xam ngeen ni jaamu yàlla buntu boobu borom xam-xam yi dañuy wax ne tawqifiya la, tawqifiya mang wog al aslu fil ibadat at tawaquf. Waaw, loolu mooy qaida ba, mooy règle bi. Cosaan ci jaamu yàlla mooy da ngay xaar ba am ndigal, ndigalal sunu boroom wala ndigalal yonante bi. Kazalika tamit ci melokaanu jaamu gi, lim yàkk yooyee yépp faw nga am ci ndigal ma ngoog gu bawoo ci yonante bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ma ngoog bu boobaa nag nga doo ko def, waaye tànk amoo loolu, lu lay wax ne defal, te booy def nii nga koy defee, nangam bii nga koy def, bu boobaa nag sañoo def dara, da ngay taxaw. Loolu mooy al aslu fil ibadat al man'u, wala nga ne at tawaquf. Ma ngoog mooy taxaw, moo tax ñu ne al ibadat tawqifiya. Ma ngoog lu jëm ci jaamu yàlla dees ci taxaw, dees ci taxaw bañ a def dara ba keroog ndigal ñëw. Ma ngoog ndax kat sunu borom azza wa jal ma ngay tëkku, gaa yooyee nga xamante ni nii dañ koy felamtul. Sunu borom di wax naan waman adlamu mimman iftara ala allahi kadiba ulaa'ika yu'raduna ala rabbihim wa yaqulu al ashhadu haa'ulaa'i alladhina kadabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin. Sunu borom ne ana ki nga xamante ni nii mooy ki gën a mën a tooñ, gis nga ko, ki gën a mën a tooñ, ki nga xam ni day pelamtul borom bi tabaraka wa taala ay nar, ay sos yoo xam ni du dëgg, gis nga ko. Wa man adlamu mimman iftara ala allahi kadiba. Sunu borom ne ñooñee nag yu'raduna ala rabbihim, ulaayika yu'raduna ala rabbihim, dees na leen a gaaral, expose leen, gis nga ko, fa seen kanamu borom. Yu'raduna al ard mooy ñu gaaral leen, daal di leen di siiwal. Ma ngoog comme ni mu rotee ci hadis, jullit bi sunu borom tabaraka wa taala da koy jegeel indi ko ci sutura, wax ak moom ci sutura. Ma ngoog waaye bu fekkee naafeq bi la wala yéefar bi, ñooñu moom dañuy xawwi seen sutura, dañ leen di yuuxu ci kanamu mindee fi. Mu ne wayaqulu al ashhadu, seedaye nag ñi ngay wax naan haa'ulaa'i alladhina kadabu ala rabbihim, ñii de ñoo doon sosal seen borom, ñii ñoo ña nga xam ni ñoo doon naral seen borom, ñii de ñooy ñi nga xamante ni ni ñoo doon pelamtul seen borom. Ma ngoog ashhad yooyee ñenn ci mu fassiru ni comme ku mel ni mujahid dane al ashhad humul malaika, ñooy malaaka ya. Ma ngoog kii di Abdullah ibn Abbas moom dafa wax mu ne al ashhad humul anbiya wa rusul kazalika ad-dhahhak, ñoom loolu lañ wax, ñu ne al ashhad maanaam seeda ya ñoom ñooy yonante ya. Kii nga xamante ni nag mooy Qatada dane al ashhad moom al khalaiq kulluhum, mooy min ñoom ñooy mindeef yépp. Ma ngoog ñooy seede loolu nag, seetal ma loolu, gis nga ko. Ñu ne la fang ca kanamu borom bi tabaraka wa taala, ci kanamu mindeef yépp. Ma ngoog malaaka yi seede, yonante yi seede, mbindeef yépp seede ne yow mii kat yaa ngi bokkoon ci ñi nga xam ni dañ daan pelemtul, dañ daan sosal borom bi tabaaraku wa ta'ala. Manam la nga daan wax musul teggu fenn, musul am tektal, musul am fenn fu wër fum teggu. Yalla nji Yalla musal. Bu ko defé kon ñu ñew ci tombe bi muy fa borom téré bi naan wa dalilu ta'alluh mangok tektal buy woné né at ta'alluh jaamu Yalla la. Mune tektal ba moy wa ilahukum ilahun wahidun. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim magok at-ta'alluh nak comme ni mu jité won moy ta'abbud ta'alluh moy ta'abbud magok ta'alluh moy ta'abbud ta'abbud moy jamu kon ta'alluh la moy teki moy jamu comme ni mu ñew ci waxe arab lillahi darul ghaniyatil muddahi sabbahna wastarja'na min ta'alluhi ay min ta'abbudi gis nga mune sabbal nañ wax nañ inna lillahi wa inna ilayhi rajiun min ta'alluhi ci jamu yani min ta'abbud ta'alluh moy ta'abbud mangok tekkel mu bi indi nak borom tere bi ne manam ilahukum yani ma'budukum almustahiq lil ibada ilahukum lamuy teki moy ma'budukum gis nga ko lepp lo xamni rek des koy jamu da ngay gis Al-Qur'an daf koy tuddé ilah gis nga ka koy jaamu mu tuddé ko jaamu lolu comme nim ñëw ci hadith ta'isa 'abdu dinar gis nga yalna torox ki nga xamni moy jaamu koppar gis nga 'abdu dinar mangok jaamu koppar gis nga mangok mu ne kon ilah moy lo xamni des nako jaamu waye nak fi ilahukum lamuy tek moy ma'budukum ki ngeen wara jamu te mu nek ka nga xamni moy yow ñu jamu ko nak kon xamal ni kon dafa am ilah bo xamni yastahiqu al-ibada moy sunu borom moy allah gis nga am nak yenen aliha yo xamanteni ni ñom ñoñe nak la yastahiquna al-ibada yow ñu jamu len mune ilah bobu nak wahid mom kenn la wa huwa allah ta moy allah gis nga ko amut kenen ku yeyo ñu jaamu ko kudul mom mune sunu borom neena ci alquran dalika bi anna allah huwa alhaq wa anna ma yad'un min dunihi albatil gis nga ko mune jaamu yalla rek moy deug dalika bi anna allah huwa alhaq gis nga wa anna ma ya'budun yenen yo ye nga xamni yen ngi len di ñaan di len xettalikul di wakirlu ci ñom di len jaamu min dunillahi walis borom bi tabaarak wa ta'ala albatil lolaynen kon gis nga dafa am ma'bud bo xamni haqq la am ma'budat yo xamni batil la mune nak kep ko xamanteni jaamu nga ko dul yalla jappe nga ko ko yalla waye nak sa yalla joji yalla yenen la yalla ji nga xamni moy yalla yi deug moy ki tuddu allah moy lafdul jalala moy tur bi nga xamanteni ni مختص بالله وحده سونو بروم ريك موكو جيكو ديسوكو بويل لا يطلق على غيره الله كين دكو تودي كين كودول بروم بي تبارك وتعالى كين دكو جيل تاميت جيل سا بارام ديكو جوخوغ سا بوب موك كاو تيف كبرت كلمه تخرج عن افواههم رينا كادو ياغا خامني جامي ني نكوي генي سين گيمين ماغوك الله الله kenn duko boyal ci sa bop kenn duko boyal ci kenn bok ci sunu borom rek lañ ko wara boyal manam kenn duko boyal ci kenn gogu manam ci mindeef mago moy tour bi nga xamanteni ni yenen tour yeb ci touri borom bi tabaarak wa ta'ala ca gannaawum lañuy top motax yenn ci borom xam xam yi dogu ci ne ismullahil a'zam moy allah ngok mune kon xamal ni ak uluhiya muy akum jamu haqqun lillahi aqsun borom la kon daganul ñuy jamu keneen kudul mom gis nga ko daganul ñuy jamu keneen kudul mom comme numéro te ci hadith muaz gis nga bako yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi laj aqu yalla ci jami ak aqu jami ci yalla moy ñu jaamu ko te buñ ko bokkale ak dara gis nga aku njaamu ak suñu borom la moy aku borom bi tabaaraku ta'ala ñu jaamu ko te buñ ko bokkale ak dara kon lolu aqqu sunu borom tabaaraku wa ta'ala la gis nga motax turum bobu di allah maana bobu mu lamboko moy ki ñu wara jaamu ci deug zul uluhiyya wal ubudiyya ala khalqihi ajma'in wala bo nga ne al ma'bud bi haqq bango bu ko defé kon ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.